Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabaad. Kama ni mwelewa, ameomba ufafanuzi katika kile kipengele cha hadithi, ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka. Muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah, utampata Allah yuko mbele yako. Allahu tabarak wa ta'ala anahifadhiwa, sehemu ya kwanza ni katika imani, katika aqida yako, katika itikadi yako. Umuhifadhi Allah katika moyo wako, pasiwe na mwingine ambaye unamtegemea isipokuwa yeye, pasiwe na mwingine unamwabudu isipokuwa yeye, pasiwe na mwingine ambaye unaamini anaweza kutatua shida zako isipokuwa yeye. Hakuna. Kwa hiyo mpwekeshe Allah katika imani yako, lakini mpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake zote. Midamu hii ni ibada ya Allah, basi muache abakie Allah peke yake, na usimshirikishe Allah na kitu chochote. Kwa hiyo ukimhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Na hauwezi ukafanya mema kama haujamhifadhi Allah. Yani ukifanya mema pasina imani, pasina kumpwekesha Allah, yale mema yako hayawezi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sharti umuamini Allah. Na neno utampata Allah yuko mbele yako au utamkuta yuko mbele yako, maana yake ni kwamba Allah atakuwa mwenye kuyasimamia mambo yako na maisha yako na shughuli zako. Kwa atakuwa yuko mbele yako. Aliyoko mbele yako ndio anayeweza kukusaidia. Ukishika ngao unaiweka nyuma ya mgongo na iweka mbele ya uso wako, Allah atakuwa mbele yako, atazuia kile kinachokuja kuletea taabu. Mmoja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoteremshiwa suratul Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, ummu jamil ambaye ni mke wa Abu Lahab alikasirika baada ya kuwa aya imemtaja wamraatuhu hammalat al-hatab, akakasirika sana yule mwanamke, akachukua jiwe kubwa sana akamtafuta Mtume yuko wapi ampige na lile jiwe. Akauliza, akaambiwa Muhammad yuko kwenye Kaaba. Akaenda na lile jiwe mpaka kwenye Kaaba, akamkuta Mtume kakaa na Abu Bakari. Abu Bakari alipomuona yule mama anakuja na lile jiwe na hasira na mwendo wake wa hasira, akamwambia Mtume, yule mama anakuja kwa shari. Mtume akamwambia, hatuniona, kuwa na amani. Akaja mpaka mbele yao, akamuuliza Abu Bakari, Muhammad yuko wapi? Akamwambia, kwani humuoni? Naye kama ningemuona ningekuuliza. Hawezi kumuona. Wa qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'an. Unapomtaja Allah Mola wako peke yake kwenye Qur'ani, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, zinapata dhiki sana nyoyo za watu wasioamini akhira. Kwa nini azungumzwe Allah peke yake? Kwani wengine wako wapi? Kwani wengine hawawezi? Kwa hiyo Allah atakuwa mbele yako, atasimamia shughuli zako, maisha yako, mambo yako na umri wako na kila kitu. Ndio maana kuwa Allah atakuwa yuko mbele yako, utampata Allah yuko mbele yako. Umepata jambo limekusumbua, umekosa ufumbuzi, Mtume alikuwa alayhi salatu wassalam, idha hazabahu shay'un faza'a ila salat. Jambo likimshinda ufumbuzi wake anakimbilia kwenye sala. Akimaliza kusali ufumbuzi ushapatikana. Na wewe ukipata matatizo akimbilia kwa mjomba. Mjomba hawezi kutatua matatizo, kwanza kimbilia kwenye sala. Sala na kaza zako mbili mkabidhi Allah alafu toka sasa. Utaona Allah atia faraja katika mambo yako. Tayyib. Alikuwa la pili asema maisha mazuri. Maisha mazuri ni mtu kuwa na amani katika moyo wake. Kama hauna amani katika moyo, hauna maisha mazuri. Kuna baadhi ya watu wanalala kwenye magari, unajua hivi. Ana nyumba nzuri, ana mwanamke mzuri ukimtazama kwa sura, ana gari nzuri ya kutembelea, lakini nyumbani hapaingiliki. Wengine wameamua kuwa walevi, sio kwamba wanapenda. Basi labda niwe mwehu kwa baadhi ya wakati, huenda nikipata akili nitapata ufafanuzi wa baadhi ya mambo. kisa kwamba ana dhiki katika maisha yake, lakini hana utulivu katika maisha yake. Hana imani, atapata wapi utulivu katika maisha? Na watu wengi huwa wanajua, ukimwona mtu ana gari zuri, ana nyumba nzuri, ile bwana ana maisha mazuri, lakini hana maisha mazuri. Muangalie katika moyo wake, ana maisha gani? Anafuga kuku yeye, anauza ng'ombe yeye, anauza maziwa yeye, anauza skirimu yeye, anauza mihogo yeye. Kwa nini? Tabu yote hii ya nini kama ana maisha mazuri? Shilingi 10 ikimpotezea inaweza kukutoa roho. Hao nyewe hamyaoni ya. Kwa nini? Ana umaskini gani mpaka akakufunga wewe kwa sababu ya milioni moja wakati ana zaidi ya 100 yuko nazo? Au hamuoni matajiri wanaowafunga watu, wamewaibia wafanyakazi wao? Kwa nini wasiwaachie wakaendeleze maisha yao? Hawana maisha mazuri. Ukiwa na maisha mazuri, mtu akichukua basi khalas, mwache. Allah msamehe. Akikudhulumu, haikuwa riziki yangu, kwa riziki yangu singechukua. Yangu itakuja tu. Khalas. Unaishi kwa amani, unaishi kwa furaha, wala huna taabu na watu. Kuna mifano mingi ya kutoa ndani ya Qur'an, lakini wakati hautupi nafasi. Na hapo ni swali la pili shehe kidogo, jaribu nje mada sasa, liangalia kama utamsaidia. Kwanza kidogo nenda vizuri. Na ndani swali la kwanza, mtu amekuuliza hali, wasema alhamdulillah, Allah ameniwezesha ama Allah amenisaidia, ipi itakuwa sahihi? Ukishasema alhamdulillah, maana yake umemshukuru Allah kwamba umeshukuru kwa yale yaliyotokea na yale aliyokufanyia Allah tabarak wa taala, umemshukuru. Kuwezeshwa, Allah ameniwezesha, jambo hili maliza tayari, kwa hiyo umewezeshwa. Allah amenisaidia, ima amekusaidia kunifikia, ima amekusaidia kunipata, ima amekusaidia kuliendea, huko ni kusaidiwa. Na zote hizi mbili hazitoki kwa Allah tabaraka wa taala kukuwezesha wewe, huwezi kuweza kwa uwezo wako, lazima akuwezeshe Allah tabaraka wa taala, na wewe unahitaji kusaidiwa. Mtume alayhi salatu wasalam asema katika hadithi juu ya mtu ambaye amefanya juhudi katika mambo, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka, fanya kupa na juhudi ya kuyaendea yale ambayo yanakunufaisha wewe katika dini yako na dunia yako. Jitume, wasta'in billah, na uombe msaada wako kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo omba msaada wako kwa Allah na ujitume katika juhudi ya maisha yako. Toka katafuta riziki, omba msaada kwa nani? Kwa Allah. Ukipata alhamdulillah, na ukikosa pia alhamdulillah. Kwa hiyo Allah amekuwezesha, Allah amekusaidia, yote haya hayatoka kwa Allah, bado ni lugha moja tu hiyo. Wallahu a'lam. Yaani ni lugha moja haijatoka. Kwamba imeingia labda kuna shirki upande fulani au kuna makosa upande fulani. Allah ameniwezesha. Ameniwezesha, nimefanya jambo fulani, amenimaliza. Amenisaidia, nimeweza kuliendea, nimelifikia. Sijifahamika vizuri. Ama katika upande wa pili juu ya tiba mbadala, tiba sijui ya kisunna, sijui tiba ya nini, alafu nikaja swala la damu, kuchangia damu hapa inaingia kwenye tiba gani? Kuchangia damu kunaingia kwenye tiba zote. Kwa sababu kuchangia damu ni kumfanya mtu apate uhai. Kwa hiyo ikiwa ni ya kizungu ndo daktari akasema uongeze damu, utaongeza damu. Ikiwa umekwenda kwa daktari fulani anatibu kiasili, uongeze damu, utaongeza damu. Kwa hiyo kuongeza damu ni tiba tu ambayo inakuja kwenye mwili wa mtu, inaweza kuwa ya hali yoyote. Kuna watu wanaambiwa ongeze damu kwa kula matunda, sijui kwa kula mboga gani, kwa kula nini, wanaongeza damu. Ama kuhusiana na kuongezewa damu na kafiri, kwa sababu Allah tabarak wa taala sema innamal mushrikuna najasun, hakika washirikina ni najisi. Najisi iko na maana mbili. Namna ya kwanza ya najisi ni najisi alhisia, na namna ya pili ya najisi ni najisi maanawiya. Hisia maana yake nini? Hisia najisi ni kitu ambacho unakiweza kukidiriki kwa moja ya hawasi za mwanadamu, kwa macho, kwa pua, kwa kusikia, kwa kuonja, kwa kugusa. Hawasi, mwanadamu yuko na hawasi tano, yaani vitu vitano vinamfanya mwanadamu kuhisi. Anaweza kuhisi kitu kwa kukiona, akajua rangi yake na muundo wake, kwa kusikia sauti yake, kwa kunusa harufu yake, kwa kuonja ladha yake, na kwa kugusa ile ngozi yake kujua ni joto na baridi. Sasa hizi ni hawasi. Kwa hiyo nafsi ya mshirikina haingii katika hizi ya hisia. Nafsi ya mshirikina ni maanawia, ni ya kimaana na sio kihisia. Ndio maana mshirikina ukimpa mkono hautakiwi kuosha mkono kwa sababu ulikuwa umetawadha. Lakini ukishika najisi kwenye mkono wako huwezi kwenda kusali na mbona ndio kuosha mkono uondoe najisi. Mbona zote mbili najisi hizi? Naam, hii ni najisi hisia na hii ni najisi maanawia. Hukumu zake ziko tofauti katika dini. Kwa hiyo damu ya mshirikina sio najisi. Ikiingia kwenye mwili wako haina madhara yoyote. Bali wewe kumsaidia kafiri ukamwekea damu pia ni katika wema na unapata thawabu katika hilo. Kwa sababu unampa uhai yule mtu. Na kumpa uhai kiumbe yote aliyekuwa hai kuna malipo makubwa mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Awe Muislamu na awe sio Muislamu. Kwa hiyo unapozungumzwa innamal mushrikuna najasun ya kusudiwa najsu maanawia na sio najsu hisia. Kama utakuwa umenifahamu vizuri. Kuna maswali ya na mabati. Ufika barakallah. Kwamba unamwambia rafiki yako na kutegemea wewe bwana usiniangushe. Hizi ni lugha zinatumika sana. Lakini pia vile vile kwenye mialiko yetu ya harusi na mambo mengine ya haflati kufika kwenu ndio ukamilifu wa hadhara hii. Lakini tunaitakidi kwamba huyu bwana mimi simtegemei. Dawana kufika kwenu sio ukamilifu, yani yeye hamwezi kuikamilisha ile hali. Katika moyo wetu tunaitakidi hivyo, lakini mdomoni tumetamka hivyo. Hii inaitwa shirki ndogo. Hii ni shirki, lakini ni shirki ndogo. Bado ni makosa na hauruhusiwi kutamka hivyo. Natakiwa kumuomba Allah Tabarak wa Taala msamaha na kurekebisha lugha. Kwa maana ya kwamba nakutegemea wewe hutakiwi kumtegemea yule, unatakiwa umtegemee Allah kisha utamtegemea yule. Na sio na, sio mtegemee Allah na yeye, hapana, mtegemee Allah kisha utegemee yule. Kwa hivyo usimwambie ndugu yako kwamba nakutegemea wewe usiniangushe. Hapana. Sema na yeye akikwambia mtegemee Allah kisha uje unitegemee mimi, maana yake mimi siwezi mpaka Allah apitishe jambo hilo. Inakuwaje shirki ndogo? Inawezekana mtu akapata utata katika shirki kubwa na shirki ndogo. Shirki yote ni kufuru na ni haramu. Na inakuwaje shirki ndogo? Inakuwa shirki ndogo pale ambapo imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemdiriki kumsikiliza au kumuona sahaba wake amelifanya jambo ambalo lina shirki ndani yake, alafu Mtume hakumwambia atoe shahada upya pamoja na kulifanya lile jambo, bali akamrekebisha. Hii inakuwa ni shirki ndogo. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anamuapa baba yake. Yaani kumuapa babako, tumezoea baba yangu mzazi sikapaka kwa Kiswahili, au sio? Sasa yeye akamuapa baba yake. Mtume alipomsikia hakumwambia Umar peke yake, aliwaambia wote, la tahlifu bi abaikum, msiape kwa kuwataja baba zenu, sababu jambo hili limeenea. Kwa mnapoapa, faman kana halifan falyahlif billah, yoyote mwenye kutaka kuapa amuape Allah, wallahi wa billahi wa tallah. Sio sema baba yangu mzazi, masahafu ya Mtume, haki ya Mungu, wallahi wa rasuli. Isijivi hapo hivi tunavijua wote, au sio? Sasa hizi ni katika alfadhi ambazo zimekatazwa katika dini. Shiriki ndogo ni katika madhambi makubwa na ni njia inakupelekea kuingia katika shirki kubwa, ikiwa utategemea hivyo na ukaitakidi katika moyo wako. Lakini kama haukutakidi katika moyo wako, inakuwa ni dhambi katika madhambi makubwa. Kwa hiyo matamshi tujiepushe nayo. Haya ni matamshi ya makosa. Kufika kwenu ndio ukamilifu wa hafla hii. Kufika kwenu sio ukamilifu wa hafla hii. Tufahamiane vizuri. Anayeweza kuikamilisha hafla ni mmoja, naye ni Allah Tabarak wa Taala peke yake. Na mnaweza mkafika ulimwengu mzima na hafla yenu ikaharibika. Haiwezekani. Jambo liko wazi kabisa na imetokea mara nyingi. Kwa hivyo matamshi pia watu kuwa makini. Na hii tutaweza kuielewa namna gani? Tukikaa darasani tukasoma leo, tukasoma kesho, tukasoma na kesho kutwa, hatuwezi kuyasoma yote siku moja. Wanasema warafu taallam kulla yawm harfa ilm. Soma kila siku 1000 katika elimu yako ya dini. Karannasa kulluhum hamira. Utaona watu wote wasiosoma si chochote si lolote, hawana maana. Taallam mastata'ta takun amira. Soma utakapoweza kwa nafasi yako. Mwisho wa kusoma kwako utakuwa kiongozi tu. Kama sio msikitini utakuwa kiongozi nyumbani kwenu. Jamani, hili jambo hapana, muulizeni fulani. ndio unajua hata kama wakubwa zako wapo lakini hawajui, utakuwa kiongozi, utapewa jambo utalisimamia. Wala takujahilan, usibakie kwa mjinga, tabqa asira, utakuwa mateka, akija huyo atakuchukua atakupeleka, na uulize kwenda wapi, wewe utakuwa unakwenda kama bendera kuna upepo. Kwa hivyo tujitahidini, tukisoma tutaenda tunaelewa mambo mengi katika dini yetu. Wallahu na maliza salamu bwana, sio kuna maswali mawili hapa kwenye na maswali kwenye karatasi bwana, kwa tumeweza kwenye karatasi sala tuingie kwenye kwa bwana. Hapo kuna kitu kama hiki cha tahili. Najua mashehe wengi magiri zao kwenye sala. Unajua kwa sababu kuna watu na mimi nadhani na uzuri, lakini ile namna kuipanga sala yake imekuwa na shida kidogo. Sio lakini umeelewa katika sura ya ulisema? Naweza nikamjibu kwa ufupi sana. Eh? Umeelewa kidogo, naweza nikamjibu kwa ufupi sana. Tutosheka atakapomwona atamjibu, lakini namna hata mimi binafsi naona kazunguka sana kwa sababu anashindwa kuweka ile. Kwa hiyo atamjibu shehe na kuna karatasi kishajibu inshallah. Ingekuwa kwenye ibada sura. Tayeb, ndugu yetu ameuliza swali kutokana na nguzo ya kwanza ya Uislamu ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba takiwa kuabudiwa Allah pekee yake pasipo kushirikishwa na kitu chochote, lakini pia kushahidia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, kwa maana afakwe atiiwe na mfano wake. Hawa watu wanaomsifu mtume na sifa ambazo hayuko nazo, wanaepukana vipi kuingia katika shirki? Wataepukana kuingia katika shirki kwa kuisoma tauhidi. Watakapoisoma tauhidi watajua hapa tumemshirikisha Allah, watatoka katika shirki, watarudi katika taa. Wasiposoma tauhidi hawawezi kujua, yani huwezi kujua pasi na kusoma, yani siri ya kujua ni usome. Kama usomi huwezi kujua. Nimetoa mfano wa hii dua, tusikia mara nyingi yasomwa msikitini. Mimi naamini anayesoma pia hajui maana yake. Mimi naamini hivyo, lakini kaihifadhi. Mimi nilihifadhi siku nyingi, kwa namna ya miaka mingapi, ndogo sana nilihifadhishwa dua hizi na zingine nyingi sana, lakini tumekosa kuzijua. Tumekuja kuzijua baada ya kujua tauhid. Kumbe hapa tunamshirikisha Allah hapa na mtume. Mtume hawezi kuondoa matatizo. Kama angekuwa anaweza kuondoa matatizo, asingevunjika meno, asingepigwa, asingefukuzwa kwao, angetengeneza mazingira ya kujihami mapema. Lakini manake kumbe hawezi kujiondolea matatizo. Kama hawezi kujiondolea, basi hata wengine pia hawezi kujiondolea. Ikiwa haya alikuwa hayawezi akiwa hai, basi akiwa amekufa ni zaidi ya hapo. Kwa hivyo watu wataweza kuepukana na shirki na kuziondoa familia katika shirki kwa kusoma tauhid. Wallahu a'lam. Maswali yaliyokuja hapa, swali la kwanza ndugu yetu anauliza kwamba Allah kulipeni kheri, tusema amin, nawe pia kulipe kheri na nyote mliosikiliza darasa hili. Ni upi mfumo mzuri kwa sisi kuasisi tauhidi kwenye majumba yetu? Mfumo mzuri wa kuasisi tauhidi kwenye majumba yetu ni upi? Mfumo mzuri wa kuasisi tauhidi katika majumba yetu ni kuwafundisha watoto wetu na sisi wenyewe tauhidi. Mimi naweza kuwa sijui tauhidi, lakini najua kuna mwalimu fulani anajua tauhidi. Nikachukua pesa yangu nikamlipa yule mwalimu afundishe tauhidi nyumbani kwangu. Njoo siku fulani tusomeshe tauhidi. Hii ndio mfumo mzuri. Na kuwapeleka watoto wetu katika madarisi ambazo zinasomeshwa tauhidi. Mtume alipoingia Madina, kuna mmoja wa wanawake hodari wa Madina anaitwa Ummu Sulaim. Huyu mama Ummu Sulaim, wakati Mtume anaingia Madina, ni katika watu waliosilimu kwa Mus'ab, kwa maana Mus'ab ibn Umair alikuwa ni mtu wa mwanzo kuingia Madina kabla ya Mtume na kuwafundisha watu Uislamu. Mtume alipoingia Madina, huyu mama alimchukua mtoto wake Anas ibn Malik, akaenda naye kwa Mtume. Akamwambia Mtume, ya Rasulullah, hadha Anas ghulamun yakhdumuka. Ewe Mtume, huyu kijana Anas atakuwa mtumishi wako. Lengo sio Anas bebe viatu vya Mtume. Lengo Anas akikaa na Mtume atasoma tauhid. Lengo Anas akikaa na Mtume atasoma Qur'an. Lengo Anas akikaa na Mtume atajifunza tabia nzuri na mengine mengi atajifunza kutoka kwa nani? Kwa Mtume. Na wewe mtoto wako mpeleke kwa nani? St. John. Au sio? St. Francis. Akasome nini? Khalas. Kwa hiyo njia ya kumsomesha kuingiza tauhidi katika nyumba ni kusomesha nyumba yako, kusomesha familia yako tauhidi. Wewe mwenyewe usome na familia yako wasome. Watoto wapeleke katika madaris wakasome tauhidi na ufuatilie mwalimu asomeshe tauhidi. Hata soma Qur'an, tauhidi pia muhimu. Hii Qur'an ifanye kazi, tauhidi inahitajika. Sasa hivi kuna wachawi wanasema tunatibu kwa Qur'an, sikuwa mnawajua. Lakini anamchukua kuku anamzungusha yasini wal qur'an al hakim innaka lam yulis kuku sura yasin nazi mayai kuna uhusiano gani kati ya vitu hivi haujajua kama kuna kitu kinatengenezwa hapa na huu ni uchawi wa kiarabu na watu wengi hawaulizi katika jamii zetu dua mwana dua mchele kwa gani yani usome dua kwa mwana mchele dua usome kwa mwana mchele afu baadaye ule mchele uchukua kusanywa upigwe kuna siri gani hapa paka unasomea Qur'an na mwana mchele kuna siri gani hapa hii haya huwezi kujua kama hujasoma tauhid huwezi kujua kwa hiyo tusomeshe tauhid na tusome tauhid lakini pia swali la pili huyu ndugu yetu akauliza ni njia ipi iliyo bora kwangu kuiasisi tauhidi kwenye nafsi yangu ni wewe kukaa darasani ukasoma yani wewe mwenyewe pia kaa darasani usome ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum enyi mlioamini okoeni nafsi zenu na nini wa ahlikum na muokoe nafsi za familia zenu nara muziokoe na nini na moto na nyinyi mnaziokoa na nini na njaa maradhi umaskini si ndio hivyo ziokoeni familia na moto usiokoe familia kwamba watoto wangu wamekula asubuhi wamekula mchana wamekula usiku wamevaa vizuri wamelala pazuri watoto wako wanamjua Mola wao watoto wako wanaijua dini yako watoto wako wanamjua mtume wako Allah sema walladhina amanu na wale watu walioamini watabaatuhum na wakawafuatia wao wale wazazi dhurriyatuhum watoto wao wakawafuatia wale wazazi wao biimani wakaamini walioamini wazazi wao wakashikamana na dini waliokuwa nayo wazazi wao alhaqana bihim dhurriyatuhum tutawakutanisha wazazi na watoto wao pamoja katika pepo wewe hupendi hayo maisha wapende ukakae na mtoto wako bichi upende kwa mtoto wako peponi upende humu azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim haya maisha ni hamyapendi ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين في زيادة تياري هل ما يشو تابتواك ما يشو تابتواك ومسينج والتوحيد ومن يكا درسان صومة ونكازي ينجي كنتنغا مودة جاكو لكاكو من التانة وشرين سامودية هتسامو صومة كما فلاني صومة وجوه دينياكو uwe na ujuzi katika dini yako muabudu Mola wako katika basira asema Ubada ibn Samit katika maneno muhimu sana la maneno asema Umar ibn Abdul Aziz man abada Allah bighairi ilmi mwenye kumwabudu Allah pasina elimu kana mayufsidu akthar mimma yuslih sehemu atakayoharibu katika ibada yake itakuwa ni kubwa zaidi kuliko sehemu atakayofanya vizuri kwa sababu anafanya bila elimu. Kwa hiyo abudu kwa elimu. Msomeshe mke wako. Mke wako aende darasa na umrisho soma tauhid. Kisoma tauhid mke wako utakuwa na mke bora. Watoto wako nasoma tauhid. Soma tauhid. Utakuwa mtoto bora. Wewe mwenyewe soma tauhid. Bwana mmoja Muawiya amempiga mjakazi wake mpaka kampasua, kamuumiza akapata huruma. Kaenda kwa mtume, nimemuumiza mimi. Kosa lake amekwenda kuchunga kondoo, kondoo kaliwa na mbwa mwitu. Na sababu kondoo amepungua kwa hasira kama mwenye mali nikampige. Sasa nataka nimwache huru. Mtume akamwambia, "Usimwache huru kwanza, mlete." Akaletwa mjakazi mbele ya mtume. Mtume amuulize, "Aina Allah? Allah yuko wapi?" Yule mjakazi akamwambia, "Fisama. Allah yuko mbinguni." "Man ana? Mimi ni nani? Anta Rasulullah." Huyo ni mtume wa Allah. Mtume akamjiukia Muawiya akamwambia i'tiqaha fa innaha mu'mina. Sasa muache huru, huyu ni muumini. Kiswahili kidogo kinasumbua kidogo. Au Allah hayuko juu? Allah yuko mahala popote. Mchukua kwa suruali yuko pia. Allah yuko juu. Ukiomba dua mikono wapeleka wapi? Kwa nini? Ukimuomba mimi nikimuomba imamu hapa shilingi 200 mkono wangu nitaupeleka kwa imamu au sio? Nitapandisha juu kwenye dari. Akili sio? imamu uliazima shilingi 2000 mzee umepata matatizo ya mashaitani. Mimi niko mbele yako, peleka mkono wako juu, niletee mkono wangu kwa. Tumefahamiana vizuri? Mjakazi anamwambia Allah yuko juu, na kila mtu anasema Allah yuko wapi? Yuko juu. Ukisema Allah yuko mahala popote, wewe utakuwa sawa sawa. Kwenye mfereji ya maji machafu pia yumo. Mbona hapa ukisujudu ndio umesujudu kwa Allah? Allah yuko juu na ilmu yake iko kila mahala. Ahata bikulli shay'in ilma. Kila kitu amekienea kwa ilmu yake. Kwa ilmu yake Allah yuko kila mahala, lakini yeye mwenyewe yuko wapi? Yeye mwenyewe yuko Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Wajazakumullahu khairan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.